يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. ستاسيتو إذا مزدات بالا ستاسيتو obožimo dešava istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani, ostaje samo put vjernika. Soba vjernika. Ovo je naš menheđ. Svi puteri će biti zatrpani, ostaje samo put vjernika. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera. Nisu teroristi oni koji danas bosi po afganistanskim brdima hodaju i samo vodu piju, boreći se da uzdignu Allahovu riječ. Nije to terorizam. Terorizam je kad ljudi hoće da islam predstave onako kako nije. Terorizam je kad se napadaju Allahovi iskreni robovi. To su očigledni vidovi terorizma. أين الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار في وثب كالإعصار في وثب كالإعصار في وثب كالإعصار من غضب لا يخبو دون الثار آه من غضب ثار لا يخبو دون الثار الرشاش المهدار المهدار المهدار الرشاش المهدار. Sjetimo se uleme koja je po zatvorima, sjetimo se uleme koja je ubijena na Allahovu subhanahu wa ta'ala putu. To bi bili veliki spiskovi samo današnjih alima. Ali Hudejr, Ebu Muhammed el-Makdis i tako dalje. Nasir Fahd i mnogi drugi. Neki su ubijeni, a neki su i dalje u zatvorima kjafirskim i tagutskim. I Allah zna hoće li kad biti pušteni na slobodu. Ali to je cijena koju moramo da platimo, subhanallah. Na kraju krajeva, Allah nas je stvorio da ga obožavamo, da širimo njegovu vjeru. Nije nas stvorio da skupljamo imetak. Nije nas stvorio da uživamo. Nego nam je dao ovaj svijet kao iskušenje. معشر الشباب عدنا للأمجاد إنه ركب البطولات الشداد يا أصفاد جاء من يكسر القيود بصبر وجلد. I kad smo se počeli bojati svega mimo Allaha tebareke ve taala, kažem, ume ne može u Palestini dok siluju žene, u Iraku, ubijaju, muče, u Medini sjede i uživaju, u Meki raspravljaju sate i godine i dane, da li treba izaći na glasanje ili ne, da li treba kamata, nužda je ako nemam, ako možeš da imaš kamatu i možeš da otplaćaš radu, sigurno radiš, to se znači samo odnosi na bogate, njima izdajete fetve da mogu 50-100.000 maraka digne, ili milijon. Šta će miski koji ne rade nigde? Dajte njima fetve kakve, dajte njima fetve. I dok se o tome razglaba, umet krvari, cijepa, ubijaju Židovi, Amerikanci i njihove sluge, rade šta je njima volja. Ne, naprotiv. I kad se pojavi skupina da im se suprotstavi, vi ste tekvirovci, vi ste haridže, vi ste fundamentalisti. Hoćete da cijepate ovaj narod? Koji narod? Koji narod cijepa? Ko cijepa narod? Prije svega, šta je moj narod? Ako tvrdiš da je tvoj narod, čovjek mi ne pada Allahu na seždu, ti si bolji od Ibrahima alejhis selam. Zašto? Ibrahima alejhis selam kaže, o narode moj, ja kom, ja zapuštam. Nemam samo ništa. Nije samo narod napustio, rekao i otcu svom. Ne izdajem s tobom ništa dok se ne vratiš Allahu te barke tamo. A rekao, o narode moj, kako je Ibrahim alejhis selam mogao reći, o narode moj, onda ga napustiti? A vi kažu, trebamo ući među njih u popice. Smo mi to nevidljivi, smo mi to duhovi. Pa se tako ono, o narode moj, preinači da je to muslimanski narod. Dobro. Allaha molim da svakog onog ko smatra da čovjek koji ne klanja, psuje Allaha, vrijeđa vjeru, smatra da je musliman, da ga Allah proživi sa njim. Sa njegovim narodom. Sa onim za što on misli da je njegov narod. Nego se svjesno izvrću činjenice da bi se pokazalo šta? Da sam ja u pravu. Nuh alejhi selam dovio protiv svog naroda. Ne ostavi gospodar moj nijednog nevjernika na zemlji. Svi. E Nuhu, jesi nepravedan. Kako ćeš tako? Možda se oni pokaju. Nemoj, ne znaš ti šta je njegovom srcu? Pa i ne znam. Znaš ti? Znaš ti šta je njegovom srcu? Ja ne znam, samo Allah zna. A znaš ti? Kad ne znam, pa što kažeš da ne znaš šta je njegovom srcu? Zašto to govoriš? Zato što je tu najlakše za kukulje. Što onda braniš za nešto što ne znaš šta je? Sve njegove kufrove braniš stanjem njegovog srca. Valladine džahedu fina lenehdijenahum subulena. Oni koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putem koji nama vode u put. Je to tebi čovjek koji psuje Allah u kući. أمي لا تحزني أمي لا تحزني أمي لا تحزني وافرحي إن تريدي موعدا فغدا في الجنة فغدا في الجنة هذا سيسنو استوي دو زنانيا دا ima oni koji su ugroženi, napadnuti, da će Allah subhanahu wa ta'ala prokletstvo spustiti na onoga ko čini zulum i nepravdu prema nekomu. I da javno iskažemo ono što je, da obična masa koja ne zna šta je islam, sazna da su muslimani i njihovi interesi podređeni i pogrešni od strane političkih stranaka, ugroženi krajnje. Kad su im zatvorili mesjide i džamije, kad su na određen način proglašavali preko putem mimbera i imama, o vehabijama i bradonima svašta govorili, to im dobro zna u liječnici šta je sve govoreno ovih 10 godina i nisu uzao kamen da mu razbiješ glavu još. Hođa ne jedan. Da kažemo tim njihovim glavama, mi smo to sve trpili i nismo, osavurili smo duboko. A znamo da je istina s nama. Duboko smo ubijeđeni da je zabuda s hođama, po mnogim pitanjima. I ne sumnjam na nivoko. Vaši ljudi iskusuju struju, džami. اسلم نيريد مني طال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلاء بده محلول جديد اسلم نيريد مني طال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلاء بده محلول جديد اسلم نيريد مني طال بالإيمان والبارود اسلم نيقود الأبطال بدرب الحق المجيد ابن الإسلام دمه سال بالطغيان والجبروت اسلم نيبود الابطال بدرب الحق المجيد ابن الاسلام دم موسى بالطغيان والجبروت توي جروبا ljudi koji će uvijek naređivati dobro. To su ljudi koji će uvijek odvraćati od zla. To su ljudi koji će se boriti protiv nevjernika, a također borit će se i protiv inovjeraca koji unose novotarije u ovom vjeru. Borit će se jezikom, borit će se ilumom, znanjem, svojim ahlakom, a ako nekada zatreba, borit će se i svojom rukom, borit će se i sabljom, jer poslanik alejhi salatu vesselam kaže, braćo, bu'ittu bi sejfi bejne jedeji sa'a, poslan sam sa sabljom, poslan sam sa sabljom prije vidnjega dana. A kada je poslanik alejhi salatu vesselam došlo glave do sađivanja mušnika Mekke, njihovo napadanje islama, njihovo blaćenje islama, njihovo vrijeđanje muslimana i muslimanki, poslanik alejhi salatu vesselam sam stao pred Kabu, sam je stao pred mušnički rod, pred nevjernički porod, pred one nevjerničke glavešine i rekao je: ja ma'šar al Kurejš, džihtukum bi zebe, skupino Kurejšija, došao sam vas da vas konjem, došao sam da vas konjem, ko će se usuditi da se vjeri Allaha Đelešanu suprotavi, ko će se usuditi da se suprotavi riječi uzvišenog gospodara, ko će se usuditi da konje muslimane, a da muslimani to nijemo pokvataju, ko će se usuditi da gleda iz mrtvarena tijela naše djece na Kosovu u Palestini, a da mi to nijemo pokvatamo. Kukavice smo, braćo, trpimo poniženja, trpimo smisalice novotara, okrivljuju nas da smo vehabije, da smo fundamentalisti, da smo teroristi, lažnici, prokletnici, mi smo nosioci istine, mi smo nosioci pravde, pravda vam dolazi. Pobjedit ćemo inša Allah, pobjedit ćemo inša Allah. Wa kana haqqan alayna nasru al-mu'minin. Allah dželle šanu je obećao i naša je obaveza da pomognemo vjernike i vjernici će pobjediti inša Allah. أنا ما بخافش من اليهود لأنهم هم قاعدين بياخذوا فرضينا وحقوقنا، إحنا لازم نسترجعها منهم غصب عنه. أنا إذا بدي أموت الله سبحانه وتعالى رح يحسبني عنده إني شهيد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. دون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون. Ovo je naš menheđ i mi tu menheđa ne imamo. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski, nego samo sa sunetskih mimbera. Ja rad, ti nam oprosti našu slabost i nemoć. Ali o gospodaru naš, mi ti čvrsti zavjet dajemo da ako nismo bar naše noge uprljali na tvom putu, da nećemo bar prljati čast tvojih najčasnijih robova koji se bore na tvom putu. Gospodaru moj, ne dozvoli da budemo od onih od čiji su jezika pošteđeni Jevreji, kršćani i taguti današnjice, a nisu ulema i braća muđahid. Gospodaru moj, ne dozvoli da ikada naši jezici kaleju čast tvojih najodabranijih robova koji prolijevaju krv u tvoje ime, na koje su se okupili čafiri istoka i zapada, pa sve to ne bi dovoljno, već se njima priključiše i pojedinci među nama svjesno ili nesvjesno. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da sačuva našu ulemu, da sačuva našu braću muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu ma gdje oni bili. Nadun al manijeta an ta'alaj sabilu Allahi ahla ma yakun. Na'u Allahi an sahid danaja وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. يسير طموحهم في كل درب يقاتل كل مجترئ خؤون. فقاتل بينهم لا تخش ضرا هم الأحرار في غمض الجفون. ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم الإيمان يبعثهم حثيثا فدى الإسلام طيبي يا منون. هم الإيمان يبعثهم حثيثا فدى الإسلام طيبي يا منون. فدى الإسلام طيبي يا منون. فدى الإسلام طيبي يا منون. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Jedino borci na lavom putu, oni su pravi zastupnici ehli sunneta i džemata. I nikoga ne interesuje ehli sunnet na dunjaluku, osim muđahida. Nikoga. Svi se bore zajedno iz jedne strele do sebe. I rafidije, i krstaši, i židovi, i ihvanci, i sektaši, i muršije, i haridžije. Svi se bore protiv ehli sunneta. أتت تسوك شيطاني بطلبوا للمصر تناسوا أن أمتنا بنور يقينها تفخر. أتت تسوك شيطاني بطلبوا للمصر تناسوا أن أمتنا بنور يقينها تفخر. بنور يقينها تفخر. غاضب يسأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما www.pautalk.com إذا جاشت الهمر وظنوا أنهم عبروا على طرقاتنا انتحروا بغضبة ساعد أسمر بغضبة ساعد أسمر. إله غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر. إذا ما جندنا عزموا شواظا حارقا رجموا كلاب الغرب قد هزموا وليث جهادنا زمجر وليث جهادنا زمجر. غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر أخو التوحيد بثار سخي الروح صوار صلى وبكل ناهية كمين الله بن فجر كمين الله بن فجر. على الفلاح